Oh. Zei je nou iets, Hans? Ik hoorde het niet. Ja, ik zei iets. Zei je dat? Ik zei dat er heerlijke brownies zijn hier. Oh, kijk eens. Van Suzy Cream Cheese. En dat er zo meteen eten is. Heb je ook al gezegd wat het eten is? Of moeten we dat nog even zelf uitzoeken? Nou, het staat daar op dat papier. En het is, het is Indonesisch. Indonesisch, kijk eens aan. Ja. Nou, hartstikke spannend. Is, heel lekker. Ja. Ja, denk je? Heb je het nog? Nee. Nee, maar ik heb echt ongelooflijk vertrouwen in Suzy. Ja, die dus kan wel lekker koken. Ik weet gewoon dat zij lekker dingen maken. Ja. Maar dus zometeen gaan die gitaristen. Maar die hebben niks nodig verder natuurlijk. Nee, die hebben voor de rest niet zoveel nodig. Dus, ze hebben alleen maar ruimte nodig. Ja. Nou ja, en een verwerker en een microfoon. Microfoon. Ja, dus dat is allemaal geregeld. Dus waar wachten we eigenlijk op? Nou, dat weet ik dus eigenlijk niet. Ik dacht eigenlijk dat hij stond te springen om te beginnen. Maar ja, want ik dacht ook inderdaad dat jij ging aankondigen. Ja, dat dacht ik dus ook. Maar je hebt gezegd hoe ze heten of zo. What's the story? What are we waiting for? Yeah, maybe you can say again that you can buy food at Suzy Cream Cheese. Yeah. Because the music was very loud, so people didn't hear it. On special request, we have a major announcement for all of you. There is food made by Suzy Cream Cheese at 7 o'clock. But before then, she's got the most amazing brownies that you should check out. Yay! Yes. Okay, so then body of back. Okay. Hey, but aren't we ready to start? I don't know, are you ready to start? Ja, we kunnen starten. Ah, oké, dat is goed nieuws. Iedereen blijkt gewoon klaar te zijn voor de start. Maar het was nog even niet doorgekomen, de boodschap. Dat het klaar is om te beginnen. Ja. Nou, dus we gaan weer lekker luisteren. Weet jij hoe ze heet? Can you also introduce them? Ondertussen loopt er iemand hier met een bordje met You Are Loved. En dat staat op een koffertje en daar zitten allemaal dingetjes in. Je kan er geld in gooien. Ja. Een typische... daar gaat de kikker. Oh, kijk, zo kan het ook. Blijkt dat de kikker heel flexibel is. Oh, kijk, en de muzikanten, dat is dus een gitarist en een... saxofonist. Oh, you need a... I have one. We zijn omgeschakeld naar...